Kung itatanong mo lang ang nasa sa loob ko, sasabihin kong ikaw ang laman ng dibdib ko. Gagawin ko ang lahat ng bawat na naisin mo, pagkat malao ng pangarap ko ay kung sumapit na ang araw na aking hiningi.